Jak co tydzień o tej porze, dobrze znane dźwięki zapraszają Państwa do wysłuchania audycji z polską muzyką w Trójce. Z wtorku na środę od 2 do 4. Teraz polskie. Dobry wieczór. Mariusz Owczarek. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Jak ważny jest wybór pierwszej płyty i pierwszej piosenki w audycji, prawda? Dobry wieczór. Tak się rozpoczyna najnowszy album zespołu WW pod tym właśnie tytułem. Nie wiem, czy od tego utworu zaczynają koncerty. Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że to jeszcze, to słówko jeszcze jest jak najbardziej na miejscu, bowiem 7 grudnia w warszawskim Teatrze Studio zagrają, ale wcześniej również grają mnóstwo koncertów. Najbliższy 21 listopada w Gdańsku, potem Ustka, Olsztyn, Greifswald w Niemczech, Toruń, Lublin, Wałbrzych, Gomunice. Na kartce dołączonej do płyty rozkład jazdy koncertowy zespołu WW do 1 lutego włącznie, a to na pewno nie będzie ich ostatnie słowo w czasie promocji tego nowego albumu. Miał deszcz, robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodził, by rozeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaklinie, zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Zastanawiam się, co mu się stało, a na ulicy drą się alarmy. Hałasu widać było za mało, dzieciaków ciągle jeszcze przybywa. Coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Się czułem trochę luźniej, bardziej spolegliwie, a dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. Coraz głośniej wokoło puszczają nerwy, kończą zasady. Czytam gazetę i marszczę czoło. Nie wiem czemu kumpel tak gada, a niebo coraz ciemniejsze zaczyna padać. Zaczyna padać.

Jeden z dwóch utworów z udziałem wspaniałych gości na tej płycie. Mówił o tym wyjątkowym spotkaniu wielokrotnie Wojciech Waglewski, także w czasie naszej rozmowy w audycji Mało Obiektywnie, tuż przed premierą albumu Dobry Wieczór. Alim Kwazimow i jego córka Fargana Kwazimowa w utworze Gdybym na nowym albumie WW Dobry Wieczór. Koncertowy przegląd kontynuujemy. Także w Warszawie, ale tydzień wcześniej, bo 30 listopada. Robert Kasprzycki. Przestałem przede mną wody zimnej cypele. Płonące ryby gorycz chłodu wbite pod serce z cichym zgrzytem. Nareszcie wolny od powietrza, nareszcie pogodzony z głodem. Zanim przestałem czuć, pojąłem, że po tym wszystkim nie ma nic. A ja tonę. Tonę. Świat. jeszcze mi nieopłakany świat. Dobrze wiem.

Robert Kasprzycki z muzyką z płyty 4. Dzisiaj wieczorem w Lublinie zagrali w chatce Żaka, tak się nazywa to miejsce, a 30 listopada w warszawskiej Harendzie. Na pewno nie zabraknie singlowego przeboju Same Zera, a wcześniej także Martin Eden i Po samych zerach upadam, żeby wstać. Trzy piosenki dziś z tego albumu Roberta na antenie Trójki w audycji Teraz Polskie. Gdyby tak się złożyło, że chcą Państwo sprawdzić, co grało przez radio od 2 do 4 z wtorku na środę, zapraszam na trójkową stronę polskieradio.pl/trójka/MO. To jest bowiem strona zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, audycji mało obiektywnie, która to audycja w sobotę po 22 na antenie Trójki, rzecz jasna. Widziałem wczoraj krajobraz z rzeką. Nie był zbyt piękny, bo rzeka zmęczona rozwiązywała swoje problemy. Więc nie ma czasu, ktoś powie, a ona szybko temu zaprzeczy. Sprawy to jasne, co wcale nie znaczy, że nie ma czasu dla wielbicieli. Wspomina niekiedy tego jednego, który stał długo, a potem strzelił. Najpierw do tego, który malował, a potem dla siebie na zawsze zachował. Krajobraz z rzeką. Krajobraz z rzeką. Razem posłucham wspomnień szczęśliwej rzeki płynącej powoli. I jeszcze raz przypomnę o troskach, o tym, co rzekę naprawdę boli. Że historia tupielca z miłością oraz kobiety, która z ufnością od lat 10 wpatruje się w nut. Wspomnienia są zawsze pod jej opieką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką. Zatrzymać czas i i stać się reflektorem, a potem skierować blask na ciebie całą, urozmaicić cię jakimś kolorem. To może być biel, to może być czerń, to może być rodzaj jaskrawej czerwieni. Właściwie nie wiem tak do końca, czy chciałbym w tobie cokolwiek zmienić. Ja nie wiem, czy chciałbym coś zmienić. Ja nie wiem, czy. Gdzie jest ten kwiat tylko dla ciebie? Gdzie jest to ciepło, ta moja troska? Będziemy cierpieć, ja będę ranił, bo opierałem wszystko na wnioskach. Wiesz, moja dłoń to żadna przysługa, a moje usta to żaden skarb. Więc szanuj mój chłód i moje milczenie. A może myślisz, że to żart? A może myślisz, że to żart? Żart. Tak cicho mówiłaś, masz cały świat. Nie zmieniaj niczego na siłę. Przez chwilę myślałem, ona ma rację. Niestety tylko przez chwilę. Głupiec na skwerze siedzi i bierze wszystko na poważnie. Nie trzeba zgadywać, czy jest samotny. To widać przecież wyraźnie.

From the window,